लाया तेरे यूं सताया मुझे फिर तेरे लिए मजबूर किया हो चल फिर उन गलियों में कहीं हम खो जाएं जहाँ चलती थी मोहब्बत की ताज़ा हवाएं वहाँ फिर से अजनबी क्यों ना हो जाएं फिर से एक दूजे को आंचल मिलवाए तुझे मिलके आवारगी का मौसम फिर आए पास लाया तेरे यूं सताया मुझे फिर तेरे लिए मजबूर किया